سوره شعراء د قران د سوراتونو د ترتیب له سرا شپږشتم نمبر سورت ده او مکی سورت ده نازل شوه ده پس د سوره واقعانا دا په نزول کې وسل وختم نه ادي سورت کې تسلی د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم تا په احوال د انبیاء او سابقینو چې د مخکې پیغمبرانو ته الله سوره عزت ورکړو او دای دشمنان ګوره هلاک کړیو نو مخکې صورت کې دلایل عقلی او دې کې دلایل نقلی دي. د وو پیغمبرانو حال ذکر کوي سوره شعراء کې د موسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، د نوح علیه السلام، د هود علیه السلام، د صالح علیہ السلام، د لوط علیہ السلام، اوم د شعیب علیہ السلام. دا واقعات تفصیلا ذکر کئ. بسم الله الرحمن الرحیم. تواسین میم. الله د دې په مراد او معنا باندې خپوی. تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ دَ آيَاتُنَ دَ كِتَابِ الْمُبِينِ چِ وَاضِح او خکار کتاب دے. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ کی دیشی تزان وجنی اللَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ دَا چِ نَكِي گِ دَ ایمان روڑن کی. اللہ حبیب اللہ تسلی ورکی دا امتی او دردو او زړکی او فکرو ادمره د الله حبیب غم جنو چې ان قریب وي چې د دې د وجن او فات شوي چې دا خلک لې ایمان نروړي. ان شاک چر او غواړو مونږه د خلکو مجبور کولې ایمان تا او ایمان استراری نو په یو سات کې بټول مؤمنان وي خوشون کې ایمان اختیاری معتبر دی. کچرو غواړو مونږه ننزل عليهم من السماء روبلي ګو پدوي د اسمان د طرف نه آيتن یو نشانا فزولت نوب ګرځي اعناقهم سټونه د دوی لها د دغه معجز یو نشانه د پارا خادعين عاجزي کوونکی. اعناق یا بخبل معنا ده امام مجاهد قول مفسرینو ذکر کړي او ای اعناقهم ای کبراءهم او بغرزی مشران د دوی لها خادعين د دې آیات او معجزې د فاراج ذکرونکي. و آیاتهم ناراضی دي کافر ته من ذکرن س نصیحت من الرحمن د رحمان د طرفنا محدثن تازه تازه نوې نوې الا كانوا انهم معرضين مگر دای داغه نمخ ګرځون کینی فقد كذبون بشک دای د دروغ نسبت کړي دي کافرو فسياتيهم زرد چراب شدوي تامبا او ما كانوا خبرنا هاغا كانوا به يستهزئون چو دای چې داغه پور ټوکی به کولې. اولم یرو آیا دی گوری نیل الارض از مکتا کمنبتنا فیها سور را ٹکولی و رازر غنکڑی دی منگ پا دیکی من کل زوج کریم دا هر کسم جوڑی خیستنا کریم ان پا مانا دا حسنن ان فی ذالک بیشک پا دیکی لآیتا خامخا دلیل دی نشاند دا اللہ پا کمال قدرت وما كان اكثرهم مؤمنين او نو ډېر دا غوین مؤمنان وان ربك بشكرفستا له العزيز الرحيم خام خادا ربستا غالب دې او رحم کوونکې دې. دې دین اول واقعا ذکر کړي. واذنا دا ربك آیات کاغه وخ چې आवाज ورکړ او ستارب موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تا انئتی القوم الظالمین دا چلارش قوم ظالمانو تا قوم فرعون چې قوم د فرعون دی الا یتقون دی ولید الله نه یریګینا. قال موسی علیہ السلام فرمایلی رب زما انی اخاف بشک از یریګم ایو کذبون دا چې د دروغ نسبت بو کی ماتا ویدوی قصدری او تنگ بشی سین زما چه دی زما لاحک خبر اولی نمانی ولا ینطلق لسانی اب یاب زما جب چلی گینا فارسل الی حارون نت خبر اولی گد پیغمبر ایور کولو حارون علیہ السلام تا ولهم او ددی فرعونیان علی پما ذنبن د ګنای او دا ودا اتیته ذنب وی ه بزعمهم ذنب فی زعمهم اخو کافر وجلو او ظالم نه مظلوم خلاصولو او قتل خطا نو قتل خطا د مسلمان ګنا نی نو دا خو کافر قتل خطا خو ذنب فی زعمهم گنا د دای د خیال مطابق او د دای په ما باندې دیو گنا دا ودا چې دای ورته گنا وای په خپل خیال کې فخاف و یقتلون زیاری غم چې داغي مقابله کې ما قتل کی. قال الله فرمایلی کلا دا سندا فذهب ادوار لارشی بیااتنا زمون په دلایل او معجزات ان معکم مستمعون بیشک مونږ تاسو سره یو په اعتبار دل مو د مدد مستمعون او اوریدن کیو فاتیا فرعون ادوار لارشی فرعون تا فقولا نو دوار ورثو فرمایي ان رسول رب العالمين اي كل منا وكل واحد منا هر يوزمنا رالي گله شوه دي رب العالمين د طرف د پالن کی د مخلوقاتنا ان ارسل معنا بني اسرائيل دا چرا پریز زمون سر بني اسرائيل چه مونگ دا اللہ دین ورطو خیو. قال فرعون موسیٰ علیہ السلام تویلیو علم نربک فینا ولیدن آیا پالن ندکڑی استا مونگا فینا زمون پکور کی ولیدن چه توڑو کے وی اے زمون پکور کی تماشو مہو وڑو کے مونگ نی پال لے ولبست فینا من عمرک سنین او وخت تیر کړو تا زمون پکور کې د عمر ستانه سنین سکلونا وفعلت او کار کړو تا فعلت کلتی کار ستا هغه فعلت چې کړې دیو وانت من الکافرین ویت دنا شکرنا ته زما د نعمت نا شکری وکا ورما پکور کې اوپاللې اتا زما د قوم یو سړی چې زما د خواص نو اغه دی قتل کو یو انت من الکافرین دا معنا دا من الکافرین بنعمتی حیث عمدت الی قتل رجل من خواسی تخو ناشکر وی زما د نعمتونو ور زما د خواسونو یو سړی دی قتل کو یا ایو معنا علماء دام کړي وانت حین اذن من جمله القوم الذین او تخو د هغه قوم نوی چې اوس دا غي د کفر دا ولری دی کی ختم وی وانت من الکافرین تد جمله دا خلکو نوی چې اوس دا غي د کفر دا ولری. قال موسی علیہ السلام فرمایلی فعلتها ما دا کار کړو اذن پدا وخت کی وانا من الضالین او زد به خبر نوم مال خدا پته نو چې زه بدل گزار ور کوم او دې په فدی مری ففررت منکم نز تخت ذلهم د تاسونا لما خفتکم کله چې ز تاسونا یریدم فوهب لي ربي حکما نو بخلی د ما ترب زما حکما علم او پوها وجعلني من المرسلين او غرزولم زد پیغمبرانو نا وتلک او دا تربیت نعمت یو نعمت ده تمنها علیا چیز بادنه کې تپما ان عبدت بنی اسرائیل دا چتا خادمان غرزولی دی بنی اسرائیل نو ایتا گور یواز ما سره احسان کړي او دی ټول قوم سره دی زیاته کړي نو دا کل نعمت جوړې دی شی یو معنا علما او دا سکه یو زه خود کور کې اوپاللم خو ټول بنی اسرائیل نو دی خادمان او غلامان جوړ کړي نو دی یو کس سرستا احسان داد دی بدل کوزول شي چې دی ټول قوم سره دی زیاته کړي بعض مفسرین لکه ابن کثیر دا سه مقصد د آیات ذکر کړي بعض مفسرین وای وتل ک نعمت دا امام فرا او نور مفسرین وای دا کلام د موسی علیه السلام دی على جهه الاقرار بالنعمه اقرار کید نعمت اے وای نعم وتربیتک نعمت علیا استاد تربیت یو نعمت ده پما خوشتا زما تربیت کړه نو دا خدا خبره نه پورته کوي جمال دیګنی پیغمبري نه ملاویږي اے اقرار ده بعض مفسرین دا سوی دا اقرار دې چې او تربیت دی او نعمت خدا خو زمان نبوت نه پورته کوي چې ګنی را ته تربیت کړي نو ماته الله پیغمبري نه را کوي نو دا په سویلې دې اقرار دې اواز مفسرین وای دا د موسی علیه السلام نا په جهاد انکار کړي و ایت پما باندې داس بادن کې چې تا زما تربیت کړې او تا بنی اسرائیل ګورا اغې دي غلامان ګرځوري او دا اغې دي قتلول نو دا خو س نعمت نه ده دا لا څنګه نعمت ده دواړه مقصدونه امام قرطبي ذکر کړي او تفسیر خازن کې وایي ویدا یو نعمت دے چی تیز باد پما علی پما ان عبدت بنی اسرائیل چی تا غلامان و خادمان گرزولی بنی اسرائیل اے وی کتا دی غلامان نوے جوڑ کرے او د دی بچی دی وجلی نا نو زبستالا سو تن در رسیدم زبالوی مور پا در آب کے غرزولم خو ظالم دا ستا د ظلم و جوا زه خو به مور په خپل کور کې لوی کړی وې اته به زما د تربیت نه کوله خدا خو ستا د ظلم نتیجه وا قال فرعون فرعون ویلی و ما رب العالمین سوک دې رب العالمین قال رب السماوات والارض موسی علیہ السلام فرمایلی رب العالمین رب د اسمانونو او د زمکو دے و ما بینهما هغه چی دی پمند د دوالو کې نو دا واړه اسمانونو او زمکه او دی کی چی سدی دیته عالمین و ان کنتم موقنین کای تا سو یقین کون کی قال لمن حوله فرم ویلیو فرعون هغه چاته چې غیر چا پیرو تی الا تستمعون آیا تاسو غوږ نکې دی دا موسی علیہ السلام سوئی قال موسی علیہ السلام فرمایلیو ربکم دا رب العالمین رب ساسو دے و رب آبائکم الاولین او رب د مشران استا سڑم بنو دے قال فرعون ویلیو ان رسولکم اللذی بیشکر آلی گلے شوی و رسول استا سو آغا ارسل الیکم چتا سو ترا لی گلے شوی دے لمجنون خام خالی ونے دے ګور رسول ورته استهزاء او د ټوکو د وجنوي قال رب المشرق والمغرب موسی عليه السلام فرمایلی رب العالمین رب د مشرق او د مغرب دے وما بینهما غچدی پمند دی دواړو کې ان کنتم تعقلون کای تاسو عقلرن کی وګور دې کې د دعوت ته سوچو کای موسیٰ علیہ السلام دی ایمان او د توحید خبر کئی فرعون وی آیا تاسو غوگ ننی سئی موسیٰ علیہ السلام بیا گرد مقصد نے خطا کئی آبیاوی ربکم و رب و آبائکم الاولین دی رستو آیات کی ورطلی ونے ہوئی موسیٰ علیہ السلام دی خبری پروان کئی وی رب المشرق والمغرب دا دا دعوت طریقہ خئی کتال چالی ونے ہوئی ات دی جوابو نکے پس دا اللہ دین پزے پاتے شو ایلا غتال لی ونی وی تب آغل لی ونی وی آغستا عیبون لٹو لوتا آغا غوال لٹے مقصد پاتے شو نو دا خبری گونا قرآن کی دیتا قتل پکار دی منخونن دعوت دا سی دی چیغی کی انتقامی خبری اغلا مغو کی خیجوارو کدے برا پسی سور بدی وی نو د تفسیر او د دین کته په بزې د هغه جوابونه ګورو چې د داسې ویلي چې ولا داسې و هم ده به شرمېږي نو بس خبره د دین فاته دا اله د بل د خبرو سکو جوابونه لټو قال فرعون ویلی ولئن اتخذت الها کدیونی وبل معبود غیري بغیر زمانه اے فرعون ځان ته خدای وی دهریو یا غیری بغیر زماد دی معبوداننا لا اجعلنک من المسجونین خام خواب دی گرزوم دی جیلیاننا قالا ولو جیتک بشیئ مبین فرمائلی موسیٰ علیہ السلام اگر کراتل کریما پیوشی خکارا قال فرعون ویلی فاتی بی راتلل کپاغی ان کنت من السوادقین کچریت درشتننا فالقى عصاه ارتاو کړي وخپل امسا فاذا هي ناسا في امسا ثعبان مبين يوجدها خمار خكارا ونذايده رسته خپل لاس د غريوان فاذا هي بيضاء للناظرين ناسا پیدا لاس تک سپینو د پاره د کتونکو قال للملائ ویلیو فرعون سردارانو وزیرانو تا حوله چداغن گیر چا پیرو ان هاذا وی بیشک دا موسی علیہ السلام لساحر علیم خامخا جادوگر دے پوها یرید اراده لری یخرجکم من ارضکم دا چوشڑی تاسو ستاسو د دی ملک او زمکینا بسحره پخپل جادو فماذا تأمرون تاسو ما تسمشور را کوي قالو ویلو دی وزیرانو ارجه محلت ورکد تا اخر امرهما د دې دواړو معاملې رستو کا محلت ورکد تا واخا ورور ددتا وبعث اولیگا فی المدائن پدی خارونو کی حاشرین راجمک ان کی خادمان یعتوک بکل سحار علیم رابولی تا تحر یو جادوگر پوها فجمع السحرات راجمک رشیو جادوگر لمیقات یوم معلوم دپارد نیٹی دورز معلومی وقیل للناس ویلشیو خلکو تا هل انتم مجتمعون استفهام په معنا د امر ده آیا یی تاسو جمع کیدون کی یعنی را جمع شئی لعلنا کی دیشی چی مونگا نتبع السحرتا روان شود جادو گرو پسی ان کانو هم الغالبین کچری ویدئی امدوی غالب شی تفسیر مظہری کی دیده کی لعلنا نتبع السحرتا کسو اقوال ذکر کری جادوگرو نے سوک مراد دی وی موسیٰ و حارون علیہ السلام او داغی قوم یادئی یا تی مراد دیده که دغ جادوگر دی چه کم د موسیٰ علیہ السلام مقابلی تراغلیو کم د موسیٰ علیہ السلام مقابلی تراغلیو فلما جا السحرتو ارکل چه راغلیو جادوگر قالو دیویلیو لفراون فراون تا این لنا لعجرن آیا موږ د پاره خامخا مزدوری بوي ان کننا نحن الغالبین کچری شو مونږه مونږه غالب شو قال نعم فرعون و او وانکم وبشکتاسو اذل من المقربین پدغه وخت کې خامخا زما د دربار کې د نږدې قانون وایي قال لهم موسى ویلو دی جادوگر ته موسی علیہ السلام القوا ما انتم ملقون وغرزوی هغه چی تاسو غرزون کی فالقوا حبالهم غرزو لوی خپل رسای وعشیهم خپل امساگانی وقالو دی جادوگر ویلو بعزت فرعون زمون دی قسم وی په عزت د فرعون ان لنحن الغالبون چې بشک مون خامخا غالبيو فالقى موسى عصاه ارتا وکړو موسى عليه السلام امساخ پلا فاذا هي ناسا بيمسا تلقف ما يفكون لوړ تیر کل اغه چو اغه جوړون کی اګور دا امسا او رسینې خړلې د دین د جادو هغه اثر تیر کو ته شام ساو لرګې پاتې شو تش پړې او رسې پاتې شو فولقی السحره ساجدین او غرزول شل جادوگر الله ته سجده کون کی ای پو شل چې موسی علی السلام د الله پیغمبر دې او دې جادوگر نه قالوا آمنا برب العالمین ویلی وای مونږ ایمان روړې په پالون کې د مخلوقاتو رب موسی و هارون اغه رب العالمین چې رب د موسی او د هارون علیهم السلام نه قال فرعون ویلو آمنتم له تاسو ایمان راړو تصدیق مو کو د موسی علیه السلام د دعوت او خبرو قبل ان اذن لكم مخکې د دین چې مالا تاسو له اجازه نه نکړي انه بشک ده دا موسی علیہ السلام لکبیرکم الذی خامخا مشر تاسو هغه ده علمکم السحر چې تاسو له تعلیم درکړه د جادو فلسوف تعلمون دا فلسوف تعلمون د دې کی خبر ده او مبتدا محذوف ده دا فا دلیل په یو کلام محذوف فلا انتم سوف تعلمون نخام خاتاسو زرد چی پوها بشی لہو قطع ان ایدیکم خام خاپریبکم لا سنستاسو و ارجو لکم خفیستاسو من خلاف ندل بدل خیلا سوگ سخپا و لأسولبنکم اجمعین او خام خاپان سیبکم تاسو طول قالوا ذي يو وخ زرغن ته وخ مسلمانانو ویلو والله دم رک لکړو لا دويرا اس زرر نرا رسي مونتا نمو پلاس پر کولو کارشتا او نه پخپا انمو پسولې کولو کارشتا انا الى ربنا منقلبون بیشک مو خپل رب ته واپس کیدون کیو وای مونږ دې نه پاره ایمان نه دروړې چې اوس بد دنیا په سيزونو په دنیا फायदा اخلو مونږ ایمان دې نه پاره وړې چې رب ته زو نو لاس خپل پرې کول نه خواغه سو ګریږي چې دنیا کې پاتې کی وای بلا سب سنگ جوانوي ابي خپې بسنګ جوانوي اسوک چې الله تزي نا خو غاړي چې ما سنخه وړې الله تا چې دا لاس مستاد و جن پرې شوی دی او دا خبره باندې ستاد و جن پرې کړی شوی دا ان نتمع بشک مونږ او میت کو ای اغفر لنا ربنا دا چې بخنه وو کې مونږ ته رب زمونږ خطوا یا نازمو د ګناهونو د ټول مر ګناهونو کفر برات معاف کی ان کننا دا چی شو مونگا اول المومنین اول دیمان روڑن کو نپدی زیکی نگورا فیران ٹول شہیدان کل اولا جنت تو رسول و اوحینا الی موسیٰ وحی کرو موسیٰ علیہ السلام تا نصر بی عبادی دا چی دشپی ابوز بندگان زما انکم بیشکتا سچی متبعون دا فرعونیان با در پسی در روان کریشی فارسل فرعونو خبر لگلیو فرعون فی المدائن پخارونو کی حاشرین راجمک ان کی خادمان اقوم تا فرعونویلیو انہا اولائی بیشک دا بنی اسرائیل لشر زمتن قلیلون خامخا یو ڈلل گدا وَإِنَّهُمْ بِشَكَ دوی لَنَا مُنْغْ لَرَا لَغَائِزُونَ غُسَرَا وَلِي وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَازِرُونَ او مُنْغ خام خاتول دو دوی نا پا یرکیو مُنْغ دو دوی نا پا خطرکیو یا حازِرون یو مانا دا اموا مُنْغ طول اصلحی والیو مُنْغ صرفو جنا واصلحینی فَأَخْرَجْنَاهُمْ نُرَيْسْتِو مُنْغَدْوِي مِنْ جَنَّاتِ وَعِيُونَ دَبَاغُنُو دَچِنُونَا وَكُنُوزٍ دَخَزَانُونَا وَمَقَامٍ كَرِيمٍ اَوْ دَزَائِنُو عِزَتْ مَنْدُنَا كَذَالِك اے الْأَمْرُ كَذَالِك دا كَذَالِك پا موزِ الرَّفَ كِذِ خَبَرْ دِ اے الْأَمْرُ كَذَالِك کار دارنگیو واو رثنا ها بنی اسرائیل اپا میراس کی میور کڑیو دا عرص بنی اسرائیلو تا عدلتا علماء یو خبر علی کلی دا اشکال جتا سو سبا اللہ ملوی لوی عالمان و عالمات کا تفسیرون گو رہی نرازی با تاریخ لکلی جی بنی اسرائیل مصر تا واپس ندی راغلی و قرآن وی واو رثنا ها نو باز اهل علم لیکلی چې موږ تاریخ سکو چې قران په غنو آیاتونو کې وایي چې په میراث مو ورک نو د تاریخ د خبرې کې د قران سره سره رکاوټي موږ تاریخ له اعتبار نه ورکو سمره آیاتونو کې راغلي چې د فرعون دا عرص الا بنی اسرائیل ته په میراث کې ورکل واورثناها بنی اسرائیل او په میراث کې مور کړیو دا هر څه بنی اسرائیل تا باغونه چینی خزانه او د دوی بنگلې فاتبعوهم مشرقین ورپسې شو دوی مشرقین په وخت درا خطو د نور کې اے داخلین فی وقت شروق الشمس چې دوی دنه کې دل په وخت درا خطو د نور کې موسیٰ علیہ السلام فزرگونو بنی اسرائیل بوتلیو او د سمندر په غاړه ناستو د الله د فیصله په انتظار دیکي فرعون سره د فوجونو راي فلما ترى الجمعان ارکل چی او بل تکتلیو د دواړو لرو یو تر بل او کتل د دواړو ډلو قال اصحاب موسی فرمایلی عمر ګرو د موسی علیه السلام ان لمدرکون بیشک مون خامخارا گیر کړي شو مخک سمندر دے ارستو نفوجن رال قال موسی علیه السلام فرمایلی کلا دا سندا مون کلم را گیر شوی نیو انما ای ربی سیهدین بیشک ما سره می رب دے زرد چ سلار بسم کی فاوحینا الی موسی نو وحی کړو موسی علیہ السلام تا ان درب بیاسوا کل بحر چې وه په خپل هم ساده سمندر نو چې هم سه ور ترا واچولا فن فلقا نو دریاب وچاو دو فکان کل فرق وهر یو ټکڑا کتو ذل عظیم پشان د غر لوی ذول اسلاری جوړی شوی اسمندر ټکڑی ټکڑے شو هر ټکڑا د لوی لوی غر پشان وا و ازلفنا ثم الاخرین رانز دی کړیو مون په دغزه کې غنور ابن اسرائیل د سمندر نه پوری کېدل ادی کې فرعون سره د فوجونو رو رسیدو دیم سمندر توردن نشو وانجینا موسی او نجات ورکړو مون موسی علیه السلام تو ممعه هرغه چاته چې موسی علیه السلام سره اجمعین ټولو تا ثم اغرقنا الاخرين او بیا مغر کړو اغنور ان فی ذالک بیشک پدی واقید موسی علیہ السلام کی لآیتن خامخ عبرت و نشان دا چې الله خپل بندگانو ته نجات ورکړي دشمنان تباہ کړي و ما کان اکثرهم مؤمنین نو ډیر پدوی کی د مؤمنانو نا وَإِنَّ رَبَّكَ بِشَكْرٍ رَّفْسْتَا لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ خامخا دا رفستا غالب دے او مهربان دے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ أُولُو لَدْوِ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ خبر دے ابراهيم عليه السلام اذ قال لابي كليش فرمایلی خپل والد تا وقومي خپل قوم تا ما تعبدون د سشي عبادت او بندگی کوي تاسو قالو ویلو دوی نعبد اصناما عبادت کوو موږ د بوتانو فنزل لها عاكفين نو همیشه موږ په عبادت د دی قائم او دائم ولاړ قال ابراهيم عليه السلام فرمایلی هل يسمعونكم آیا د استاسو فریاد اوري اذ تدعون کله چې رابل او را مدد کوي او ينفعونكم یا فائدہ در رسي کتي عبادت او بندگي کې او يدرون یا کې عبادت دي پريخ او ندي س ضرر در رسول شي قالو دي کافروي اسم نشي کوله نه فائدہ را رسي نه ضرر د فکاي بل وجدنا ابانا بلکی مندلی و مخ پل مشران کذالک یفعلون دارنگ بے کول پس مونگ پا پٹستر گدائی تقلید کو ای پس روانیو قال ابراہیم علیہ السلام فرمائلی و فرائیتم خبر را کیتا سما تما کنتم تعبدون دا آغا چا بارکی چه میشه یه چه تاسو عبادت و بندگی کوئی انتم تاسو آباؤکم الاقدمون اوستاسو مشران رنبنی فا انو معدول لی بیشک دی دشمنان زمادی الا رب العالمین استثناء منقطع و لیکن رب العالمین لیس کذالک لیکن رب العالمین دا سن دے ابازی علماء ایچی سسنا متسلم سیدہ مگر رب العالمین مگر پالن کے دا مخلوقاتو اللذی اغا رب العالمین خلقنی چیزی پیدا کنیم فو ویہدین نو دغی الله ما تلار سمکنی دا ما ته هدایت کړي والذی ها رب العالمین هو یطعمنی چی آغا ما تتو عام را کئی ثم ویسقین او ما تسکا اکرا کئی و اذا مرستو فهو یشفین او چی کلز بیمار شمنو آغا شفارا کئی والذی او دا آغا ذات تے یمیتونی چی ما با وفات کی ثم یحین ابیاب می پرزد قیامت دویمش پیلی سر جندے کی والذي والله غزات اتمعو چې زومید او یقین لرم ان يغفر لي خطيئتي چې بخنه وو کی ما ته خطيئتي زما د گناهونو د انبياو گناهونه ني دا د انبياو تواضع دا يوم الدين فورز د قیامت رب هب لي اي رب زما او بخما تا حکمن پیغمبري علم وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ او ما یوزے کی دنیا و خیرت کی دنے کا نصرا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ اُگَرْزِ مَاد پَارَ جَبَنِي کَا فِي الْآخِرِينَ پَرُسْتَنُو کِي دلِسَانَ صِدْقْنَ مُرَاد ذِكْرِ جَمِيل لے چِ رُسْتُ خَلْقُ کِ زَمَا ذِكْرِ جَمِيل پَاتِشِي او ما پس خلق اقتدا کئ لسان صدق نہ مراد سنا دا او د خلق تعریف دے وجعلنی من ورثت جنت النعیم او غرزه ما د وارثانو د جنت د نعمتونو واغفر لابی او زما د والد تبخنو کی او د ته ایمان توفیق ورک شي دا سبب د بخنی شي انه کان من الضالین بیشک د د گمراهانو نا ولا تخزنی مشر من دک ما یوم یبعثون پا غورس چې خلق به پکې قبرونو نه را پور تکړې شي یوم لا ينفع مال ولا بنون پکمرز چی فائدہ بنور کئی مال او بچی الا من ات اللہ بقلب سلیم مگر آسوک چی رات للکڑی اللہ تا پزڑ سہی سالم سرام مفسرین لکڑی قلب سلیم ستوئی سلیم وی روغ رمٹتا علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ دایا تفسیر پال جواب الکافی کی ذکر کرے نیدہ سے فرمائی وی قلب سلیم ستوئی د شرک نروغ رمٹ دے کینا پا کی نشتا حسد پا کی نشتا بخلا و تکبر پا کی نشتا د دنیا او د مشرای محبت په کینشتا د هر آفت نا چې هغه د الله نه لری کول کای دا غې نه لری دے نو قلب سلیم داد دی امراض او نپاک زړه ثوی او قلب سلیم وې د کې به پینځه سی زونوی اے شرک په کینشتا چې داد توحید د توحید متضاد ده او بدعت په کې نشته شدا د سنت مخالفت ده او د خواهشاتو تابعداري نشته شدا د اوامر او منلو سره مخالف وي او غفلت په کې نشته چې د دې تناقض د عداش سره ده الا من اتى الله بقلب سليم مگر آغا سوک چرات للی کڑی اللہ تا پزڑو سہی سالم سرا اے زڑی روغ رمٹ دے او زڑی سہی سالم دے د شرک نا د کینی نا د دنیا د محبت نا د مشرعی د محبت نے زڑ پاک دے و ازلفت الجنت للمتقین رانیز دی بکړې شي جنت د پاره د متقیانو وبرزت الجحيم للغاوين او را سرغن بکړي شي جهنم د پاره د سرکشانو وقيل لهم ويل شديتا اينما كنتم تعبدون کمزه کی دی هاغه چې وای تاسو چې دنیا کې عبادت او بندگی به مورته کولا من دون الله ما سوا د الله نا هل ينصرونكم آیا دیستا سو مدد کولشی او ینتصرون یاد خپلو زانونو بدلا غستشی فکوب کی بو فیها پڑمخ بورو غرزولشی دی فیها پدیور کی هم دوی والغاون او آغسر کشان اے مشرکان او د دوی معبودان دا بغور تور غرزول شي هغه معبودان باطلا چې هغه هم پدی خوشاله شي زموږ عبادت او بندګی دی وشي او اي مور سره ور غرزول دی ځکه سزا دو قسمه دی دنیا کې مسلمانانو ته دو قسمه تکلیف رسولو یو جسمانی بل روحانی نلام دای ته دواړه سزا غانې راجم کی دای کافر او غرزول دی ته سزا جسمانی وای اد چې چاته خدای او معبود وي اے مور سره ورو غرزول دی ته سزا روحانی وای وجنود ابلیس اجمعون او لخکری د ابلیس ټول ټول بور غرزول شي پړ مخه قالوا نوای برا جهنمیان وهم فیها یختصمون ادیب پدی کی جگړه کئ دا کشران وئت الله قسم په الله ان کننا بشک مونگا لفی ضلال مبین خامخاو په گمراه اخکار کی اذا نسويكم کلم چې برابر ګرځولي وای تاسو د خپل معبودان او خدایانو ته وای رب العالمین د پالون کی د مخلوقات سرا ورمغ تاسو ای الله سره برابر ګرځولي وای الله لم سجده کولا او تاسو تم الله تم رکوع او تاسو تم وا الله مرا مدد کولو تاسو به مرا مدد کولای وما ادلنا نو گمراه کړي مونږ الا المجرمون مگر مجرمانو اغلط مشران یادای فما لنا من شافعين نشتا مونږ د پاره سوک شفاعت کون کی ولا صديق نسوک دوست حميم نزدې مهربانا فلو ان لنا کرتن کوه مونږ د پاره واپس دنیا تتل فنكون من المؤمنين نو شوه بوه مونگ ده مومنانونا ان فی ذالک بیشک پدی واقعیا کی لآیتن خامخای برتو نشانه ده وما کان اکثرهم مومنین او نو ډیر پاوی کی مومنان و ان ربک بیشک رفستا لهو العزیز الرحیم خامخا غالب او رحم کون کنے کذبت د دروغ نسبت کړو قوم نوح المرسلین قوم د نوح علیہ السلام پیغمبرانو تا اذ قال لهم اخوهم کل چې ویلی واغوی ته نسبیر اور دا غوی نوح نوح علیہ السلام الا تتقون آیا تاسو د الله نه یریګینا چې ور سره د بل عبادت او بندگی کوي انی لکم بیشک از تاسو د پار رسول امین پیغمبر امانت دار فتق الله واتویعون نو دا اللہ نو یری گئی و زمات حابیداریو کئی وما اسألکم علیه من اجرن نغانم تاسو نپ بیان دیدین سمزدوری این اجری ند مزدوری زما الا علی رب العالمین مگر پا پالون کی د مخلوقاتو فتق الله واتویعون نو دا اللہ نو یری گئے و زماتا بیداریو کئی قالو دیم کافر ویلیو انؤمن لکا آیا مونگ تصدیق کستاسو پا خبرا واتبعک الارذلون او روان شوی دی دتا پس سپک خلق ور مومنانو ته سپک خلق وی او ایته کمزوری وی او د سپکاوی پنیت ورته قتل قال نوح علیہ السلام فرمایلی و ما علمی تما یا استفهامیه دا یا ما نافیه دا و ما علمی صد علم زما بما کانو یعملون پا غس چی دی عمل کئی یا نشت دی علم زما پا غس چی دی کم عمل کئی ای کافر ورتوی دا پا ظاهر کی دی مرگری دی او په باطن کې دی ګور مرګري ندي نو پیغمبر ورته وای زما کار خو ظاهر ته کتلی د باطن علم خدا الله سره دی ګور شریعت ظاهر ته ګوري د هر چا د باطن معامله د الله سره دا ان حسابهم نه د حساب د دوی الا علی ربی مگر زما پر رب دی لو تشعرون کتا سپوئی گئی وما انا بتوارد المومنین او زنی مشڑون کے مومنانو لرا اے کافر ورطوی دی دی مجلس نو شڑا ان انا زنیم الا نذیر مبین مگر یہ در کون کے مخکارا قالو دی کافر ویلو لیلم تنتہیا نوحو کچر من نشوی نوح علیہ السلام لتکونن من المرجومین نو خام خاشبا پا گٹو دوشتلو شونا پا کانو با دیولو اپا دی طریقہ با دی قتل کو یا مرجومین اے باللسان شبت دا مرجومینو نا تا تا بابا دی ردی و کنزلی و آکو من المشتومین قال حضرت نوح علیہ السلام فرمائلیو رب اے رب زما ان قومی کذبون بیشک قوم زما ما تا دروغ پا نسبت میں شوالیو کو استمرو علا تکزیبی امی شوالیو کو زما پا دروغ جن کو لبانے ففتح بینی و بینہم نفیسلو کی پمن زما و پمند دوی کے فتحن فیسلا ونجنی مات نجات راکے ومن معی من المومنین او هر غچا تا چی ما سردی دا مومنانونا فانجیناہو نو نجات ورکڑو مونگا غویتا ومن معاہو او هر غچا تا چی دائی سر مرگریو فی الفلک المشحون پاکشتی ڈکا کڑی شوی کے ادا کشتی دید تو عام نڈک اکڑی و اکم ضرورت چوز کشپک میاشی توفانو نو د مال او د حیواناتو د ضرورت د سیزونو نڈک و ثم اغرقنا بعد الباقین ابیا می غرکڑیو پس د نجات د دوینا غباکی بیا می غرکڑیو بعد او پس د نجات د دوینا الباقین اغبا کی ان فی ذلک لآیہ بیشک پدی کی خامخ عبرت و نشان دا وما کان اکثرهم مومنین نو ډیر پاوی کی مومنان و ان ربک لهو العزیز الرحیم او بیشک رب ستا خامخ غالب و رحم کون کے دے کذبت دروغ نسبت کڑ و عادن المرسلین آدیانو پیغمبرانو تا او دیده که تانیس ده فیل ده کذبت په اعتبار ده دی چی عاد قبیله و نو کذبت فیل مؤنث ده په اعتبار ده سو چی عاد نه مراد دیده کی قبیله ده اذ قال لهم اخوهم کل چی ویلیو دوی ترور دوی نسبی هود علیه السلام الا تتقون آیات سود الله نه ری گینا انی لکم رسول امین بیشک ز تاسو د پار پیغمبر امانت داریم فتق الله واتیون نو د الله نو یری گیو زما ته بيداریو کای و ما سرکم علیه من اجر نو غانم تاسو نه په بیان د دین سمزدوری انجری الا علی رب العالمین ندا مزدوری زما مگر په پالون کې د مخلوقاتو اتبنون آیا جوړوي تاسو حضرت هود علیہ السلام خپل قوم ته وی بكل ریع په هر ډیر ای باندې په هر چت زه ریع علماو غنی معنا غانی کړي یو طریق تریع وای په هر لار سر بنگل جوړوي او امام مجاهد وی ریح ستوي الفج بین الجبلین د دوو غرونو په منس کې کولاو زه توي خو اکثر مفسرین په دې دي چې ریع او چت زه توي اتبنون بكل ریع آیا جوړوي په هر چت ازمکا په هر ډیرای باندې آیتن نخ بنگلا ثعبسون عبسکار کوي اے ضرورت نشتا ضرورت نشتا او بنگلی جوړوي نو چې کله ضرورت ني نو بنگلی جوړو لوسکار دے او که ضرورت وي نو بیا جایز دي وتتخذون مصانع ا جوړوي تاسو پنګ پخي پخي بنگلی لعلکم تخلدون دی دپارا چگنی تاسو با امیشیئی دلتا مفسرینو دا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنو آغا وعظ و تقریر ذکر کرنے دے دادا شام گورنر جوړ کرنے و امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنو او دا ډیر لوی جلیل القدر صحابی دی ابو الدرداء رضی الله عنه ډیر لوی شان دی د دې صحابی حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه د امیر المؤمنین د شام گورنر جوړ کړو کله چوکتل د چ خلق بنگلی جوړی ا د قبر خیرت نه توجه بدلیږي نو دوی ورته یو عز او نصیحت کړو یو جنازه کې خلق راجم او دوی ورته نصیحت وکړو خلق سرونه کته کړیو وګوره تاسو هغه جوړوي چې پکې اوسي غینا ا دمر مال جمع کوي چې خوړې نشي تاسو ته حیا نه درځي وی عادیان د دې ځای نوال تراغزه پوری ټول بنگلی جوړې کړې وي ا دا ټول ځایونه د اسونو د وخانو نډکو وی تاسو کې سوکشتا زدا عادیانو میراث خرصوم چې په 2 روپۍ رانوالي سوک دې چې په 2 روپۍ دا غيغه میراث اخلي جوڑوی تاسو مسوانی اپخی پخی بنگلی لعلکم تخلدون دید پارگنی چی تاسو بامیشی ویدا بتوشتم کلچی نیولکوی تاسو پلاسو پتورا بتوشتم جبارین نو نیولکوی یو ظلم کون کیی فتقوا اللہ واتویعون د الله نو یریږي او جماعت ابداریو کوي واتقوا الذي یریږي د هغه ذات نه امدکم چې تاسو سره امداد کړي بما پاغ تعلمون چې تاسو په پوهیږي امدکم بانعام امداد کړي تاسو سره په دور زناور او بنین او فزامنو وجنات او عيون او په باغون او په چینو انی اخاف علیکم بشک از یریګم پتا سبانی عذاب یوم عظیم دا عذاب د اغرز لوینا قالو دی عادیانو ویلیو سوا ان علینا برابر خبر د پمون او عستکمون توازو نسیت که ام لم تکم من الواعزین یا کنیت د وعظ او نصیحت کوونکو نا ان هاذا ند دا خبره چې تاسو وای مړی بجوند کی یا نه دا خبره چې مونږ را بلای دی یو الله عبادت تا او د پلار نکونو د معبودانو د عبادت نمونه کوي نددا الا خلق الاولين مگر عادت یا دروغ د پخوانو دي خلق دې کې په معنا د عادت دې په معنا د دروغ دې ندي دا مگر دروغ د پخوانو دي وما نحن بمعذبين نيو مونږ چې مونږ ته عذاب را کړې شي فکذبوه همیشو چې د الله پیغمبر ته به د دروغ نسبت کولو فاهلکناهم نو هلاک کړی دی مونږه غوی ان فی ذلک به شک پدی کې لایتن خامخ عبرت او نشانه دا وما کان اکثرهم مؤمنین او نو ډیر پاوی کې مؤمنان وان ربک به شک ربستا له العزیز الرحیم خامخ غالب او رحم کوونکې نه کذب ثمود المرسلین د دروغ نسبت کړو سمودیانو پیغمبرانو ته اګوره ټولو آیاتونو کې مرسلین جمع ذکر کړي ځکه د ټولو پیغمبرانو دین د اصول په اعتبار یو نو د یو نبی د دعوت نه مخړول دا د ټولو نه مخړول دي ځکه مرسلین جمع ذکر کا د یو نبی دعوت چینمانی نو دا داسې دی لکه د ټولو چینمانی اذ قال لهم اخوهم کل شی ویلی و غیت نسبیر اور دا غوی صالح علیہ السلام الا تتقون آیات سود الله نه یری گینا انی لکم رسول امین بیشک زم تاسو د پار پیغمبر ماندار د الله پیغام در ته بغیر د کمی او زیاتی نه در رسوم فَتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ دَالَّانَ وَيَرِيغَ يَوْمَاتَ بِدَارِيُ كَيْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ نُغَارَم تاسو نه په بیان د دې دین سمزدوري ان اجريا ندا مزدوري زما الا على رب العالمين مگر په پالون کې د مخلوقاتو اتو ترکونا یا پری بخده شیطا صوفی ما پاغس کے ها ہونا چی دلت دی آمینین پا امن و امان اولی دا مال و دولت و بنگلی استا دا موت بری و مشری بگنی ٹول و مروی فی جناتن پا دی باغنو کی و غیون و پچنو کی و زروعن فصلنو کی و نخلن کجرو کی طلعها چې غنچکونه داغي حظیم نرم نرم دی د یو بل سره جخ جخ او پیوس دی وتنحتونا تو گئی او تراشی من الجبال د غرونو نه بیوتن کورونا فارحین فارحین د فارحین مفسرینو غنې ما ناګانی کړی مهارت کار کون کی خلق له مهارت خای ضرورت نشتا او ګور غر سورې کوي اپکه بنگلی سو سو چت جوړوي یا فارحین مانو لوی کون کیای فارحین درم مانو ابس کار کوي تکبر کوي فتقوا الله واتیعون نو ده الله نو یری گئیو زما تابیداریو کئی ولا تدویعو امر المسرفین او تابیداری مکوئی ده کار ده دی مشرکانو ظالمانو الذین داغ کسان دی ده مشران یفسدون فی الاردوی چی فساد خوری پزمکا کی ولا یسلحون او اصلاحن کئی مسرفین نمراد ده دی قوم غ مشران دی چې په کفر او گمراه کولو کې مشران او دا نه مشران قالو ویلو دوی انما انت من المسحرین الله پیغمبر ته وی بشک ته د جادو کړو شونا پتا خو لکه چا جادو کړی ما انت نیت الا بشر مثلنا مگر بنی آدم زمونږ غنتی فاتبی آیتن زرات للوک پس موجزه سرا ان کنت من الصادقین کچریت درشتینو نا. قال حضرت صالح علیہ السلام فرمایلیو هذه ناقه داو خدا اد غټ او چاو داو دا غینه او غټ او خ الله رويستا او سمدستی لنګ شوا لها شربن دیرر نمبر دو بوس کولو دے ولکم شرب یوم معلوم او تاسو د پارا سکل دی دورز معلومی یو رز بدی کوئی نتاسوس که یو بلا رز بدویس کی نمبر با استاسو او سم دا کوئی برقرار دے اغن ناقتو اغی تبیر ناقوی او دام دا ترکو دا وجن محفوظ دے او سم پا مدائی نسوالح پا الحجر مقام کی دا کوئی موجود دے ولا تمسوها بسوء مر سوي ديل تکلیف دا اوخه غره قتل کای تکلیف ور نر سوي فیاخذکم عذاب یوم عظیم ور نروبنی ستا سول را عذاب درزنوی فاقروها دا عظیم صفت دا عذاب ده و دې دې کې دې جر تا جر د مجاورت وای دا عظیم صفت د عذاب ده خدا جر چې پراغله دې ته وای جر المجاوره فاقروها ندیدا اوخه قتل کړي وا فاصبحوا نادمين ندی ګرځې دلیوخ په معنا کړه قتل کړي یو و ټولو ته نسبت وکړه ځکه مشوره ور سره د ټولو وکړه یو حکم کی نجی چاکارو کو دیم ور سره شریک دی اکل یو کای خټول خلق په خوشاله وي نو په ګنا کې بټول شریک وي فاخذهم العذاب رانی ولی او ذی العذاب ان فی ذلک الایه بیشک پدی کی خامخ عبرت او نشانه دا وما کان اکثرهم مؤمنین نو ډیر په سمودیانو کې مؤمنان و ان ربک بیشک ربستا له العزیز الرحیم خامخ غالب او رحم کوونکې نه کذبت قوم لوط المرسلین د دروغ نسبت کړو قوم د لوط علیہ السلام پیغمبرانو ته اذ قال لهم اخوهم کل چې ویل یو دوی تا غنسبی رور د دوی لوط علیہ السلام الا تتقون آیا تاسو د الله نه یری گینا انی لکم بشک ز تاسو د پار رسول را لی گلی شویب امین و ماند دارم فتق اللہ و آتویعون دا اللہ نو یری گئو زماتا بداریو کئی وما اسألکم علیه من اجرین نغانم تاسو نپ بیان د دیدین سمزدوری این اجری اللہ علی رب العالمین ند مزدوری زما مگر پپالن کی د مخلوقاتو اتا اتون الزکرانا آیا راتلل کوئی تاسو ناری نو تا من العالمین دا مخلوقاتونا و تذرون پریگ دی ما حاغ بی بیانی حاغ خلق لکم چی پیدا کلی دی تاسو لربکم رب ستاسو من ازواجکم دا بی بیانو ستاسونا بلنتم قوم عادون بلکی ای تاسو یو قوم عادون چه دا حد نتجاوز کون کیئی قالو ویلیو دوی لیلم تنتہی آلو تو کچر من نشوی تیلو تلیه السلام دا خپل دعوتنا لتکونن من المخرجین نخام خاشی بدرا شڑل شونا اید کلی وطن بدیو شڑو قال انی لعملکم لوط علیہ السلام فرمایلیو بیشک از د پاره د عمل ستاسو من القالین د بدګنون کونه ستاسو د ناکار عمل سره می بغض د دشمنی می دا رب نجنی اے رب زما نجات را کی ماتا و اهلی او زما تا بدار ته مما یعملون دا اغا نچی دا کافر کم عمل کئی فنجیناہون نجات ورکڑو منگا غوی تا و اہلو اجمعین او تابدارو دا غوی ٹولو تا الا عجوزن مگر بڑائی دلوت علیہ السلام بی بی فی الغابرین پباکی پاتی کی دن کیونکی و دا عذابنا اے دا کافر و او دخپل خاون پیغمبر نے کفر پٹ ساتنو اپا دا غرس پیغمبر تا پتاو لگی دشی وحی وشوا ثم دمرن الاخرین بیام حلاکڑیو اغنور وامترنا علیہم مطورا باران می ورولیو پدوی باران دکانو اللہ پا دلوت علیہ السلام پا قوم دکانو باران ورولیو فساء مطور المنظرین بد او ناکار او باران دی یرا ورکړو شو ان فی ذلک لآیه بیشک پدی کی خامخ عبرت او نشانه دا و ما کان اکثرهم مؤمنین نو ډیر پاوی کی مؤمنان الغنت خلق او پک ایمان روړ لک رس براشی و فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین صرف یو کور پک ایمان روڑیو و ان ربک لہو العزیز الرحیم او بیشک ربستا خامخا غالب و رحم کونکنے کذب اصحاب الائکت المرسلین درو نسبت کڑیو خاوندانو دبنوالو پیغمبرانو تام اذ قال لهم شعيب كل شويلي ودويت شعيب عليه السلام الا تتقون ايات اسو ده الله نه يري غينا زان ده عبادت غير الله نه بچ کوينا اگر اصحاب الايكه او اصحاب مدين دا د یو قوم دو نمونه دي دا د جمهور مفسرین قول له بازی وی دا جدا جدا قومو او حضرت شعیب علیہ السلام یکی با دیگرے دی ترا لگلے شویو نو اصحاب مدین او اصحاب الیکا با دی جدا کنینی خود جمہور قول دا دی چن دا یو قومو ادائی کلپ اصحاب الیکا سر یادی کلپ اصحاب مدین سر انی لکم رسول امین بیشک عظیم تاسو د پار پیغمبر امانت دار فتقوا الله واتویعون تا اللہ نو یری گئی و زماتا بیداریو کئی وما سرکم علیه من اجر نغانم تاسو نپ بیان د دین سمزدوری این اجری ند مزدوری زما الا علی رب العالمین مگر پا پالون کی د مخلوقاتو او فلکیل پورا کئی پی مانا ولا تکونو من المخسرین مکی گئی د کمون کنا ای خلکون د دی سیزون کم ویما وزینو طول کوئی بالقسطاس المستقیم پتل برابر ولا تبخسو الناس اشیاءهم مکم وید خلکون سیزون د دوی ولا تعثو فی الارض مفسدین او مگر زی پز مکا کی فساد کون کی واتقوا الله الذي يريد الله عزات نخلقكم جبدا كلي تاسو والجبلة الاولين او خلق او دل مخكني قالوا دي كافر ويلو انما انت من المسحرين بيشك ايت جادو کړو شونا وما انت اوتني الا بشر مثلنا مگر بنی آدم زمونگ غنتی و این ذنو کا او بیشک یقین کو مونگ پتا لمن الكاذبین چی خام خاتد درغ جنونی فا اسقط روغر زوالینا پا مونگ کسفن ٹکڑی من السمای دبر طرفنا ان کنت من الصادقین کئی تدرشتینونا قال د الله پیغمبر شعیب علیہ السلام فرمایلیو ربی رب زما اعلم خپویږي بما تعملون فاشتا سکم عمل کوي فکذبوه همیشه دای چې دروغ نسبت به ورته کولو فاخذهم نورانی ول و غیل را عذاب یوم الذله عذاب دو رزید ور یزی اې دیوانه ګرمي راغلی و یو ور یز را لاغی دلان یخ خاوا ټول خلق دا غی دلان درا جمع شل د ور یزن فی الله اور ورولو انه کان عذاب یوم عظیم بیشک او دا عذاب درزلوی ان فی ذالک بیشک پدی کلایتا خامخ عبرت و نشان دا وما کان اکثرهم مومنین نو دیر پاغوی کی مومنان و ان ربک او بیشک ربستا لہو العزیز الرحیم خامخ غالب دے او رحم کونکے دے وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ او بیشک دا قرآن رالی گلے شوے دے دا طرفا دا پالن کی دا مخلوقاتنا نزل به الروح الامین رات للکڑی پدی کتاب غروح معنت دار روح الامین جبریل امین علیہ السلام دا کتاب روڑے على قلبك فزر مبارك ستا لتكون من المنذرين دید پار چی شیطا سو حبیبا دیر ور کون کنا بلسان عربی مبین پجبا و لغت عربی خکارکی و انہو او بیشک ذکر دی قرآن او دی تصدیق لفی زبر الاولین خام خاو پا کتابونو رنبنو کی مخ کی کتابونو کی ددی قرآن ذکرو اولم یکن لهم آیتا و انہو لفی زبر الاولین ابی شکا ذکر ددی قرآن ده انہو زمیر قرآن تدے اے ددی قرآن ما ناگانی او ددی مقصدنا مزامین اجمالن و تفصیلن داو پا کتابن رنبنو کے اولم یکل لهم آیان دد دوید پار آیتن یو نشانا د قرآن او د پیغمبر پا رشتنوالی این یعلمهو دا چی پی جنی دی قرآن لرا علماء بنی اسرائیل عالمان د بنی اسرائیلو ولو نزلناهو کمگرا لگلو دا کتاب علا بعد الاعجمین پا باز اعجمین بانی فقرأهو علیهم لستو دا کتاب پدوی ما کانو بهی مؤمنین نونو دی پدی کتاب ایمان رونن کی کذالک دارنگ سلکناہو وردنکو مونگ دا قرآن یا وردنکو دی زد و اناد لرا فی قلوب المومنین پزنو دا مومنانو کی لا یومنو نبی ایمان نساتی دی پدی قرآن حتی یرو العذاب العلیم تردی چیو گوری عذاب درناک فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً نُرَازِي بَدَ عَذَاب دوی تَنَاسَافِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ او دوی بپوهی گنا فَيَقُولُ وَائِ بَدْوِي بِيَا هَلْ نَحْنُ مُنْزُرُونَ آیا مُنْتَ مُحْلَتْ رَا كُولِشِ بیا با مُحْلَتْ غَارِ اچی عذاب ندر آغلی نوسو ای کلب عذاب رازی زکر دیتا دیائیو ٹوکا مسخر اخکاری افا بی عذابنا یستعجلون آیا پا عذاب زمونگ دوی تلوار کئی افا رئیتا خبر راکا امتعناهم سنین کمون فائدہ ورکو دیتا سنین گڑک لنا ای دیو سڑیو برڑو زر کالشو خوبیاب میوزل ختمیگی ایو سڑی ظالم دے پلاسو کے ڈنڈا دا او زر کال عمر دے و اخر زوال او فنا به رازی ثم جاءهم او بیا راشی دوی تماغ کانو یو وادون چې دای سره وعده کی دیشی ما اغنا عنهم دف بن کی د دوی نا ما کانو یو متعون هغه چې دوی تک می فایدی ور کړی شوی دی د دای دا مال د دای دا لخکری د دې دا دمره وګد عمر دایبه د الله د عذاب نخلاص نکی دا آیاتونه لوی د عبرت دي قران ټول عبرت ده دا د عمر ابن عبد العزيز رحم الله غ آیاتونه چې د زن کدن په وخت کې لستل عمر ابن عبد العزيز رحم الله یو په خلفاو راشدینو کې تیر ده و عمر ابن عبد العزيز رحم الله چې کله به سبا کوه نو دا ګیره پیدا شونی وا بیا به دا یا تون لستل او جړل می افر ایت امتعناهم سنین خپل نصیحت اغه چې ځان له شو کوکی اوس دا سه خلق ختم دې ځان له نصیحت وکي نور لویون کې ډیر دي خپل نصیحت دې نفس توکا ور عمر ابن عبد العزيز رحم الله سبا کړه دې ګره داسي موټي کې نیولې او ځان ته نصیحت کړي افر ایت آیات ګورنا امتعناهم سنین کوم فائدہ ور کو دای ته ډېر کلونا يرز دو سو کال ژوندې ثم جاءهم نبيا بم يوزل دا عمر ختمي د دې ټولي دنیا مالک شوي خو بیا بم فنا رازي ثم جاءهم او بیا راشی دوی تا ما کانو یو عدون اغا چی دی سر وعده کی دیشی چی اغا عذاب دی و حلاکت دی ما اغنا عنهم ما کانو یو متعون بازی وی دا اول ما استفهامیه دا یا ما اول نافیه دا او دا دوی ما په موضع الرفع کې دا ما اغنا عنهم فائدہ به ورن کی دوی تا غچ دیتا دف بن کی د دوی نه عذاب ما کانو یمتعون اغچ دوی تا کما فائدہ ور کی دیشی نو عمر ابن عبد العزيز رحم الله بجړل او دا آیاتونه به وی او ساشار به وی وینهارک یا مغرور سهو و غفلت ولیلک نوم والردا لك لازم شپدی رز دی ایدو کشویا ټول په غفلت کې تیر شوا ټول رز دی په غفلت کې تیر شوا ولیلک نوم اشپا ټول خوب وردا لک لازم او مرگ در ته ضروری او لازم نه فلا انت فی الايقاظ يقظان حازم ولا انت فی النوام ناجن فسالم نخو پوی خو کتب دار او خلمن وی ان په خوب کوونکو کې نجات او سلامتی آمدهشه تصر بما يفنى وتفرح بالمنى كما سر باللذات في النوم حالم یو شی فنا کیږي ته په خوشاله پدی بنگلی او جیداد او مال او دولت فنا راځي اته خوشاله کی بالمنا په ارزوګانو چې دا وکوم او دا وکوم لکه څنګه چې خوشحالي کی په لذات او په خوب کې خوب لیدون کې خوب کې بنگلی دي خوشاله ده خوب کې بادشاہ چراپا سي دي سم نو وتسع الى ما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم ويت منډه و دا صد پارا چې زر د داغي غائب والب سوف تكره غبه زر د چې داغي غائب والب بدګنی كذلك في الدنيا تعيش البهائم دارنګ دنیا کې زناور جون ته رہی درز ټول رسری او کار کوي ا د شپې او د دې انور سن خبر نه ده ندا لوی د نصیحت آیاتونه دي آیات کی اولوی نصیحت ده وای میمون ابن مهران چې مشهور تابعی ده زبا دا تمنا کوله چې زبا حسن بصری مولا سره چرته ملاويګ نو ور سره طواف کې ملاو شو دواړه حج عمره ته راغلي حسن بصری مولا طواف کوي میمون ابن مهران ور سره ملاو شو وګوره طواف کې دینی خبرې کول شي سره مثلا څوک ته پوس کوي کول شي ويعزني میمون ابن مهران ورته وي ما ته نصیحت وکا ناغ نور سونوی افرائیت امتعناهم سنین ثم جاءهم ما کانو یوعدون ما اغنانهم ما کانو یمتعون ناغ ورته بس نصیت دیوکو اپا نصیت کی انتہا تاو رسیدی سلفو بیوبل تپدی نصیت کولو ایر چاہتا وائی یره دا مال دولت دې دی او زه ډېر عمر دې شو نو بیا خو بم فنا راضی مر خو لازم نه نو استاد مال او دولت دا دومره حکومت او بادشاہي طالب سفید در کی و ما اهلکنا من قريه او منو هلاکړي او خاروالو لرا الا لها منذرون مگر دې خارواله د فار ير ور کون کیو ذکرا د پار د نصیحت دا ذکرا یا منصوب د بنا بر حال د اغه ضمیر د منذرون منذرون ير ور کون کیو ذکرا د پار د نصیحت او زمخشری وای چې نه دی دې کې دا ذکرا مفعول له نه ذکرا د پار د نصیحت یا حالو یاد ا دې کې مفعول له نه و ما کننا ظالمین او نیو مونږه الله وای ظلم کوونکی و ما تنزلت به الشیاطین راتل ندی کړي نازل کړي نه دا قران شیطانانو وما ينبغي لهم ندي مناسب دي شيطانان لرا وما يستطيعون او غي وسو طاقت من لري انهم بشكدا شياطين عن السمع لمعزولون دغك خدونا خامخال ركري شويدي وردل توحید غوک کی خودونه ممنوع دی اور استو سو یلقون السمع و اکثرهم کاذبون ها د سوتای سیات لو غوری یو کی اثبات دی بلکی نفی را اعلی نو د دې جواب کتا سو ل یاد وی خزوق بدا سے تکړای د سوره الحجر په ولسم آیات کې مونږ اشکال او جواب ذکر کړو چا ته یاد دی بھائی ها ماشاء الله ګوره الته مونږ ویلو یو امور تکوینیه فیصله الله کوي فلانه دی مرشی فلانه بیمار دی شي نو دا خبرې ملائکه له چرور سیدا شیاطین غوږ کې دي یو چې کله انبیاو ته وحی کیږي چې هغه ته امر تشریعی وای د دې وخت کې شیاطین غوږ نشي کیږي وګوره دا آیات د دې کې علماو ډیر سړي جوابونه او د جوابات او د اشکالات یو لوی سلسله ده. هر مفسر په پانی ډکی کړي او اصل جواب هغه چې کم سوره الحجر کیو ځکه بعد داسې جوابونه کړي. دلته انهم عن السمع لمعزولون اے السمع المعتد به بعضی دا سی جواب کرے اول تا چیوی یلقون السمع علت سمع فی الجملہ دا یو جواب علماء دا کرے واصل جواب آغاو چی کم تاسو علت آیات کی اوری دلے انہم بیشک دا شیعاتوین عن السمع دا وکی خودون خبر دا وحی تا چی انبیاء تا وحی کی لمعزولون خام خام نکڑی شوی دی او هرچی امور تکوینی دی دا وحی نیلاوا ناغی تدی کل ناکل غگنی سی اخبرا کاهنان و نجومیان و ترارسی فلا تدعو نمر عبل مع اللہ ترد اللانا الہنا خر معبود و مددگار بل اللہ موجود دی اللہ منی نبل سوک مرا بلا میرا مدد کوا فتكون من المعذبين ورنشب مخاطب عذاب در کړو شونا وانذر عشيرتك الاقربين او يا رو خپل خپلوان چې تا ته نږدې دي. د الله حبيب د دې آیات د نزول نه پس رومبه خپل رشتہ دار د الله نه او يرول واخفز راټیټ او راخکته کها جناح ک وزر خپل لمن اتباک من المومنین هر اغا چاہتا چی روان دی تا پس دا مومنانونا فا ان عصوہو کا کچر دی کافرو حبیب استانا فرمانیو کا فقلنو آیا انی بریئن بیشکز بیزار مما تعملون دا حغسن چی تاسکم عمل کوئی و توکل علی العزیز الرحیم او بروسا و اعتماد او کپا غزاد چې هغه غالب او رحم کوونکې دی الذي ها الله يراك چې ویني تا حبيبا حين تقوم کله چې مسترا پورته شي وتقلبك في الساجدين او بدلي ردل را بدلي دل دیو حال نبل حال تا في الساجدين په مسکونکو کې چې کله په جلوس او جلسه کې کله په سجدا او رکوع کې کله په قیام کې انه بیشک شاندار هو السميع العليم دغه الله اوریدون کې او په هله هل نبيو کومایا خبردارې نظر کوم تاسو ته علامن فاچا تنزل الشياطين چې شیطانان پیرا نازلېږي تنظر را نازلیگی دا شیطانان لا کل افاکن پا هر غٹ در اغجن اثیم او غٹ گنہگار بانی یلقون السماع دایات یو مانا داوا یلقون الافاکون السماع الاشیاتوین کی دیدا در اغجن غق شیطانانو تا یلقون السمع کی دیدا دروغ جن غوک شیطانانو تا و اکثرهم کاذبون او ډیر پدوی کی دروغ جن دی و الشعراء یتبعهم الغاوون او دا غلط شاعران روان دی دوی پس سرکشان الم ترت گورنا انهم چې بشک دا غلط شاعران فی کل وادن په هر کند د خبرو کې یهیمون سرگردان ګرځي کند د خبرو صدا د غلط شاعر سکار دی د په هر فند کلام کې چلی حسن بصری مولا وی قسم دې مونږ د یغه کند کتلی کلا د چا صفت بیانې زکه پیسي ورکړي نو کله د چا مذمت بیانې زکه پیسي بندي کړي د چا تعریف کړي اده چا مزمت بیان ای یاد یو قوم مدح کای په باطلی طریقې ابد بل قوم مدح کای دا بل قوم مزمت بیان ای په باطلی طریقې او د موږ د زمانه اکثر شعرا داسې دي چې دا پګړو وړو سر دي او د ډولو سرناوالو د پار پوره پوره تیارې کوي نو غندو شاعرانو په دې آیات کې رد ده وانهم بشک دا غلط شاعران یقولون وای ما هغا لا يفعلون چکینا پخلی داوی دا محبت کئی خو کئینا اونگا ما شمان یو شاعر شهرو نوی دا اللہ پیغمبر تیوی تانا قربان شا اگیر ایخا ویخ کی خرے لیو یو مولا دا اللہ سهونی وی بس کنور با قربان اگه دا کم جو قربان شوی دا غدیر آلا پی کئی پا خبر با وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ دَيْ وَائِ آغَ چِ كَيَّنَا پَخُلِ دَاوِدَ مُحَبَتْ كَيْ لیکن زرکی زر محبت نشتا إِلَّا الَّذِينَ مَگَرْ هَاغَ كَسَان آمَنُوا چِمَانِ رَوْلِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَوَمَلُوا نَيْكِرِ دِنِيكِ اے صحابوں کی لولی شاعرانو دارنگی پا امت کے نور لیلوی شاعران دی نگورا شیرونا که خائستوی نو قرآن دا آغی صفت کرے پیغمبر علیہ السلامم سی شیرونا دا دا صحابه کرامونا اوریدنی نو بس نور با دیوشی سی صفتی چی سمشی پیغمبرم ورطا گوگی خی صحابه کرامم گوگی خی عمر رضی اللہ عنہ بدشپیه د مدینی په کوسو کې ګرځیدو تاریخ لیکلی ماسوتن مس په سی بلغون تی ود شو بیا ورا پاسیدو اتورا بو ور سره وا د ټول دنیا خلیفہ د مدینی سو کې دارو دا د قبر او خیرت او غم چې سینه تکلیف ملاو نشي د سبب زه الله تاسو جواب کو نو یو کوسا کی تیری یو کور کی دیوه بلیگی او یو بودای آغا وڑای سکای وڑای ریشی وڑای ریشن غم مخ کس دکڑیو گا نوز دیاد بیدر اشیرو نویزان سرا اور آغا صحابیا خپل پیغمبر یادای علا محمد صلاة الابرار صلى عليه الطيبون الأخيار قد كنت قواما بكم بالأسهار يا ليت شعري والمنايا أدوار هل يجمعني وحبيبي الدار عمر رضي الله عنه ناستو اپا کوسا کی ده بودای شیرونو تا جڑل آغا بودای سوائی وی پا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود دی دنی کانوی پاکان و غر خلق پی درود وی اید اللہ حبیبا تب اٹولش پا ولاروی اپیش منی کی اللہ تب دی جڑل های ارمان پتا نشت بودای وی امرگ پا کسما کسم طریقی را دی چیزاو محبوب با میل تر آجم شو کنا جنت کی بخپل حبیب سره مرگر شم کنا فجلس عمرو یبکی حضرت امیر المومنین ورتناستو جڑلی لیو گردہ سے اشعار بھی حسان رضی اللہ عنہ مشہور شاعرو او پیغمبر علیہ السلام د دوی شعرونه با اوریدل منبر به ورته کی خو مسجد نبوی کې به شعرونه وی ابوبکر رضی الله عنه شعرونه ویلی اد الله حبیب ورته غو کی خیر هغه شعرونه سو وی فقدنا الوحیا اذا وليت عنا وودعنا من الله الكلام سوا ما قد ترکت لنا رهینا توارثه القراتیس الکرام فقد اورثتنا میراث صدق عليك به التحية والسلام. وإذا الله حبيب چتاسو د دنیا نه لاړ شي نو وحي بمغ نشکو نور پیغام بدارش نه ناراضي ادا خو امت خپشو نو تازه تازه تسلیم د بر نه رااله رب کریم باخ بل حبيب ته چې خفکیږي وا داسې بدا مصیبت لریشي او دا اجر بدرکو او چې تاسو مونږ ته شا کوي لاړ شي نو دا الله کلام به زمونږ نه رخصت شي سوا دا غسنه چې تاسو مونږ ته میراث کې سپریخي نو څومره ښکلې میراث د قران او سنت دی علیک به التحیت والسلام. نو دا الله حبیب وږي خو او ابو بکر رضی الله عنه دا شعرونه وی نو صحابه کرامو کم شاعرانو نبی علیہ السلام چې عمره القضا ته راتلو اے یوزل خو پرې نو خو کنه عمره حدیبیه کې واپس لا بل کال برازي. نو حضرت عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه دا الله د حبیب نه مخ کې روان دي او دا الله د حبیب دوخي موهاري نیولې وي خلوا بن الكفار عن سبيله اليوم ندربكم على تنزيله زوربا يزيل الهام عن مخيله ويزهل الخليل عن خليله. دا ګور حرم کې شعرونه وای ویلر شيید کفار بچو د پیغمبر علیه السلام دلارنا نن بمو پدی سرونو وهو پترو. نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورته ابن رواحه دا الله په حرم کې او د پیغمبر روان دي داسې و نو دا الله حبیب ورته لری ش عمر دا الله حبیب وی عمر لری ش منې کوا ما عبد الله ابن رواحه د شعرونو نا و اذا په د غشو نه سخ لګي دمره د توري گزار زور نو ور کوي سمره چې ابن رواحه شعرونو ورته زور ور کوي. دارنگی حسان رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حبیب اے کفارو با مزمت کولو او حضرت حسان با بچاو کولو نبی علیہ السلام با پمیمبر کینولو او شیرون بیتی او ریدل دا حسان شیرون دادی چه ابو سفیان تے جواب ورکولو اجوت محمدن فعجبت عنہ وعند الله في ذاك الجزاء. ابو سفیان توئی تھا د پیغمبر به حرمتی کړي ز جواب په شعرونو کې درکو او د الله په نسبدي کې ماتب بدلوي و ان ابي و والدتي و عرزي لعرز محمد منكم وقاء. زما پلار زما مور ازما عزت دی د پیغمبر دی عزت نو قربان شي اتشتمه ولست له بكفء فشركما لخيركم الفداء لساني صارم اللعيب فيه وبحري لا تقدره الدلاء. ويزمات جب تیر تور دای پکې نشتا اته زما سمندر پیجرې دا په بو کو خړیږي نا الله پیغمبر یادې دا خو سمندر دې د صفاتو تدعيب بو کرا دنکه خو زما پیغمبر چی صفات سمندر دې دا په بو کو خړیږي نا لګو بو کې چې بو کرا ورته وب خړی شي اډېر یو په بو کې غرزول خړیږي نا و بحری لا تقدره الدلاء. دارنګ د الله حبیب ته و واحسن من کلم ترا قط عینی واجمل من کلم تلدن لم تلدن نساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء. حبيب استاغنت حسين زما استرغول دل نه ده استاغنت خل مند زي ګول نه ده ته به وګ نشي دا سي جوړ کړي لکه ستا چې څنګه خو خوا د یو ګور دا اشعار د دې استثناء کا الا الذين مگر هغه شاعران آمنو چی ایمان روڑے وعملو الصالحات عملونے کڑی دی نیک وذکر اللہ کثیرن یادوی اللہ ڈیر ڈیر اللہ ڈیر ڈیر یادی وانتصرو من بعد ما ظلمو اور بعد ادا سے شعرا دی چی فقہ پشیرونو کی جوڑا کڑے دغه دې مولانا صاحب حذیف یو استاد مدینه منوره کې بوډا سره دې زمو ملاقات لبوتلو هغه ته ټول سبقونه په یاد وي د طالبان نازیې ډډه والی ا کتاب لګوري نه سبقونه خای اړ شي شعرونه ورته یاد دي نو ما دې ته وی سور شعرونه ورته یو سلوی غزر شعرونه ورته په یاد وي یاد دي او دا قاموس چې د لغاتو کتاب دی دا ورته په یاد او یاد دی یو عجیب د الله د قدرت یو کر بډا سړی دی ادا سي تکي ویلي کله طالب ورته کتاب کې خدا سي وایسا کتاب غلط دی ویګي په خبره باندې تا کتاب غلط وذکر الله کثیرن یاد وی الله ډېر ډېر وانت سرو من بعد ما ظلمو او انتقام اخلی پس داغینا چه ظلم پیوکڑیشی وسیعلم الذین ظلمو زرده چه پوا بشی حق کسان ایامن زرده چه پوا بشی حق کسان چه ظالمان دی ایامن قلبی انقلبون چه کم یو زید ورطلو تا دیب ورو گرزی اور دا آیاتم ډیر دی عبرت دی الله دی آیات کې وای هر ظالم لب پته ولګي چې د انجام بس شي ظلمونه کوي زیاتی کوي وسایا وسا وسيعلم الذين ظلموا ايام قلبا ينقلبون دا ابو بکر رضی الله عنه خیرنه وصیتم وی پا دی آیات با سلف و یو بلتا و عس کولو اے وی زرده چه هر ظالم بپوش چه دی با کم زیده ورتلو تو چه گر ظالم آمی بازی سڑی نا خزا تنگا دا بازی خزی نا خاون تنگ دی بازی مور اپلار دا بچو نا تنگ دی بازی بچی دا مور اپلار نا تنگ دی سوک دا ظالم بادشاہ نا تنگ دی سوک دا بل ظالم نا تنگ دی وی زرده چه ظالمان بپوشی ایامن قلبی انقلبون چه کم یو زید ورتلو تا بدئی ورو گرزی ابو بکر رضی اللہ عنہ چکل وفات کی دو پا دی آیات خپل وصیت ختم کرے عثمان رضی اللہ عنہ روغختو ورتوی لکا بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا ما عهد به ابو بکر ابن ابی قحافہ عند آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة بسم الله الرحمن الرحيم لکا دا اغا وصیت دے چه ابو بکر ابن ابی قحافه کئی اکلے کئی د دنیا پا آخر سلگو کے دے او خیرت مخل دے فی الحال اللتی یؤمن فیها الكافر دا اغا حال لے چه کافرم پا کی ایمان روڑی ویتقی فیها الفاجر او دا د زن کدن حال کې نافرمانم متقی جوړیږي او دروغجنم رښتیا وای انی قد استخلفت علیکم عمر ابن الخطاب ما د ځان نه پس پتا سو عمر ابن الخطاب خلیفہ کو فای عدل فذلک ظنی به کده انصاف کوي نو دا زما ګمان دی ورجائی فیه ازما د دبارک امید ده اک ظلم کئی او ده بدل شو فلا علم لی بالغیب نو ما سره د غیب علم نشتا والخير اردت د دغه خلیفہ جوړولو کې زما د خیر اراده ده ولکل امر مکتسبا هر سړی لواغس ملاو شي چې ویکل او اخر کې وای وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينخلبون هر ظالم له پته ولګي چې د قبضه له لاړو او د ظلم سان جام ده د صدیق رضی الله عنه اخر جمله وا چې وصیت لیکلو ازالم سوګ دې دې کې عام دې د پیغمبر حج وکړې شرک وکړې کفر وکړې مسلمان ظالم دې دخل کو وی نیت وکړې دخل کو مال لوټلې دخل کو حیا سر لوبې کړي وسيعلم الذين ظلموا زرد چې پوها بشیا کسان چې ظالمان دي ايام قلبين قلبون چه کم یو زید ورتلو تب دی ورو گرزی.